Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Shirika Abuko linalotetea wanunuzi nchini Burundi linapendekeza uboreshwaji wa mitandao ya kuwasiliana ni baada ya malalamiko ya watumiaji wanaokosoa huduma zinazotolewa na makampuni ya mawasiliano katika siku hizi. Na baadhi ya wanawake kutoka mkoani Rumonge wanaona kwamba maadhimisho ya siku ya haki za wanawake duniani yangepaswa kuwa fursa kwa wanawake kujitathmini kuhusu hatua ambazo tayari zimeshapigwa katika maendeleo. Ni mchezaji mmoja pekee katika ligi kuu ya taifa Primus League aliyeitwa kwa ajili ya mechi ya kufuzu finali za kombe la dunia mwaka 2026. Kocha wa timu ya taifa Intamba Murugamba ameeleza kuwa hali hiyo inasababishwa na kiwango cha chini cha wachezaji wa ligi ya taifa. Kwa hayo na mengine, mpenzi msikilizaji, jiunge nasi. Mitambo inaongozwa na Serafine Hakizimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Watu watatu wamefariki dunia, wengine wawili kujeruhiwa, nyumba tatu kuharibiwa na mashamba ya mazao kuharibiwa tarafani na mkoani Rumonge jioni ya Jumapili hii. Ilikuwa wakati wa mvua kubwa iliyonyesha katika eneo hili baada ya siku kadhaa za jua kali. Waathiriwa wa hali hii mbaya ya hewa wangependa kusaidiwa. Habari hii imetungwa na mwenzetu Jean-Pierre Misago, ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge. Na wafanyabiashara wanawake katika timu ya jiji la Kirundo wana jukumu muhimu katika kusaidia familia zao kupitia shughuli zao za kiuchumi. Kwa faida ya vyama vya ushirika katika maendeleo, wanaweza kupata mikopo midogo midogo, lakini kiasi kinabaki kuwa kidogo kutokana na mtaji wao mdogo wa kuanzia, kama wanavyoeleza. Ili kuimarisha na kuendeleza shughuli zao, wanaomba usaidizi wa kifedha ambao ungewaruhusu kuongeza uwekezaji wao na kuboresha hali zao za maisha. Habari hii imetungwa na Abraham Safari, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Kirundo. Na maadhimisho ya siku ya haki za wanawake duniani yangepaswa kuwa fursa kwa wanawake kujitathmini kuhusu hatua ambazo tayari zimeshapigwa katika maendeleo. Maoni kutoka kwa baadhi ya wanawake kutoka mkoani Rumonge ambao wanaamini kuwa siku hii imesaidia baadhi ya wanawake kuwa na tabia njema, wakati ambapo wengine wanasema hawajui lengo lake, na kuomba kuwepo kwa kampeni kadhaa za uhamasishaji juu ya siku hii inayohusu haki za wanawake. Habari hii imetungwa na mwenzetu Ujamari Mayonga. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Baadhi ya raia kutoka jijini Bujumbura wanakosoa mitandao ya mawasiliano ya siku hizi. Waliozungumza na wanahabari wetu wanaeleza kuwa ni vigumu kupiga simu siku hizi. Wanaomba serikali kutafuta suluhu ya tatizo hilo. Na shirika la kutetea haki za wanunuzi nchini Burundi, Abuko, linaamini kuwa watumiaji wanakaribia kupoteza haki zao katika masuala ya mawasiliano ya simu. Noeli Nkurunziza, katibu mkuu wa shirika hilo Abuko, amesema hayo kufuatia malalamiko ya wateja wanaochukia huduma zinazotolewa na makampuni ya mawasiliano katika siku hizi. Na timu ya taifa ya soka kandanda iko tayari kumenyana na timu ya taifa ya Cote d'Ivoire ambayo ni mabingwa wa toleo la hivi karibuni la kombe la bara Afrika, CAN, katika mechi iliyopangwa kufanyika tarehe 21 mwezi huu wa mechi za kufuzu kwa kombe la dunia. Patrick Sangwa, kocha wa timu ya taifa, ameeleza katika mahojiano na waandishi wa habari kwamba mchezaji mmoja kutoka nchini amealikwa kufuatia kiwango cha chini. Hata hivyo, kocha Sangwa anawataka wachezaji hao kufanya kazi kwa bidii ili wachaguliwe hapo baadaye. Na timu 11 kutoka katika mikoa tofauti ndizo zinazo shiriki mashindano ya ligi la taifa awamu ya kwanza ni katika michuano ya kujihami kickboxing. Even Hirenganya, mwenyekiti wa shirikisho la Kung Fu nchini Burundi, anafahamisha kwamba wachezaji bora kwenye ligi hilo, kando na tuzo watakazopewa, ndiyo watakao wakilisha nchi ya Burundi kwenye mashindano ya kimataifa ya kickboxing. Tumusikilize anahojiwa na mwenzetu Jamari Vyane Gendakumana. Mchuano wa kickboxing nchini Burundi, hali inaendelea salama, tunashukuru Mungu kwa maendeleo ambayo tunafikia hivi sasa. Kwa sasa tuna wapiganaji takriban 50 ambao walishiriki katika hili changamoto la kickboxing hii competition. Tunategemea kwamba tutazidi kupata wengi sana kutokana na jinsi ninavyoona wananchi au wa vijana wa Burundi wanapenda hii kickboxing. Ni mchezo ambao ni mzuri sana kwa kuiga, kwa kupana adabu na kufundisha watu jinsi ya kujihami, kwa sababu ni kitu ambacho mwili wa mwanadamu unatakiwa uwe nacho. Na ili mtu aruhusiwe kushiriki katika michuano hii, vigezo ni vipi? Kwanza ni kuupenda huu mchezo, na kushiriki ni kujiandikisha tu. Unakuja kwenye klabu yoyote ile ambayo inafanya competition hizi, wakija tunawapokea, lakini kupigana sio sasa hivi, kwa sababu mtu anapashwa kwanza kujifunza namna ya kupigana na namna ya kujilinda, kwa sababu kupigana unapashwa kujilinda napo. Alafu tunawapa watu adabu jinsi wanapashwa kuishi na wengine. Hilo ndo la muhimu, na ndio maana tuko kwenye federation, kwa sababu tuna sheria fulani tunafuatisha kama sisi. Na kwa sasa mmeshafika mikoa gani katika mchuano huu wa kickboxing? Na kwa hivi kuna watu wanatoka Rutana wamekuja mpaka hapa. Kuna wengine wanatoka Muinga wameshafika hapa. Ilikuwa rahisi kwa sababu tulikuwa tayari na klabu kule ambazo zinafanya ushu. Sasa hizo klabu kwa kufanya kickboxing inakuwa rahisi. Na wapa wito wengine watu ambao walifanya martial arts, kwa mfano karate, judo na wengine, wanaweza wakajiunga na sisi. Kifuatisha sheria wanaweza wakajiunga na sisi na wanaweza wakafanya huyu mchezo kiurahisi sana, kwa sababu ni ngumi na teke. Ni vitu viwili tu, na kujua jinsi ya kujihami na kujichunga. Na kwa upande wa changamoto, ni changamoto zipi ambazo mnakabiliana nazo nchini hapa Burundi katika mchuano wa kickboxing? Changamoto ni nyingi, hatujakuwa na wakocha wenye wako wengi, lakini wenye tuko nao wadogo wanapana haya mafunzo vizuri. Kwa sababu hivi tunakumbania fasi moja hapa mjini, na tumeunga national team. Hii national team ndio inasaidia kwa kuwapa wengine mafunzo tofauti. Japokuwa tunapigana, tunakuwa na sheria, kwa sababu tusiumizane kwa kutizama afya ya mwanadamu. Hivi yote vinakusanyika na vinatakiwa kwa kusema tujilinde na tuwalinde wengine. Kwa upande wa vifaa pamoja na viwanja, hali iko vipi? Tunashukuru Mungu, tuna protection yote. Kichwani tuna protection, kwenye mwili tuna protection, hata kwenye sehemu za siri tunajizuia, tuna protection tulipewa na barozi wa Uchina, uliweza kutupa hivi vifao. Sasa tuna vifao vingi zaidi ya 200. Viwanja bado tuna kiwanja kimoja ambacho serikali tayari imeshatupa, na tuna changamoto ya kujenga. Mpaka hivi tunasukuma, tumeweza kupatia nyumba moja, lakini hatujakuwa na carpet za kwenda chini kwa kusema watu waweze kujilinda. Kwa mfano, mtu akianguka anapaswa kuwa na protection. Ili mchuano huu wa kickboxing uweze kusonga mbele vilivyo nchini Burundi, unaweza kutoa wito gani? Naweza nikatoa wito kwa wenye pesa, kwa sababu ni mchezo ambao unachezeka nje, na watu wengi sana nje wanawekeza ndani pesa na wanapata faida, sababu mwenye kushinda anakuwa na kiwango fulani amepata, lakini kuna watu wamekuja kuona na wakapana angalau za kuingia, kwa kusema wasongeshe mbele huyu mchezo. Na kwa habari hiyo, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Bi Serafine Hakizimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heli.